Maar kom, ga je daar een hele vuur bouwen? Dat is een beetje verrijkt. Ja, want je weet niet of het is. Dat is een keer gedaan. Ja, situaties veranderen. Ja. Dat vind ik ook mooi aan een blog. Dat kan ook. Daar kan je op terugkomen. Dan kan je weer overschrijven, weet je wel. Ja, dat is echt. Je kunt zelfs door die vijf spannende vragen, als je dat echt vervelend vindt, van ook toeschreven dat, dan kan je met HTML en een strike en een strike. Ja, maar dit bedoel ik nu, weet je wel. Ik vind dat altijd wel grappig als je dat ziet, dat je dan, vooral als je dan, jij doet dat wel eens zo. Niet. Maar ja, voor mij ligt het ook allemaal open hoor. Ik weet ook echt niet wat ik komend jaar ga doen. Nee, maar ik ben klaar met zo. Dat komt dan. Maar ik ga niet zitten forceren. Ja, ik heb wel ideeën en er lopen ook wat dingen, maar het is niet... Dat is natuurlijk altijd de hele balans, zo praktisch. In de zin van, er moet wel inkomen. Wanneer ga je onderwerpen? En wanneer is het oké, weet je? Ja, dan kun je ook juist nog een keer kijken, kan dat net? Ik drie verdiepingen in. Ja, maar ook gewoon... Pas precies tussen twee stopcontacten, dat soort dingen. Ik denk dat wat rustiger geworden zijn. Ik denk dat je uit